Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Rentemøde i den amerikanske centralbank med pressemøde i aften, det er dagens vent og se nyhed, men vi spilder selvfølgelig ikke ventetiden. Vi fortsætter vores lille iværksættertema og undersøgelsen af, hvordan helt almindelige dødelige investorer de kan hoppe på den vogn. I dag der har vi besøg af Mads Emil Dalsgaard fra Funderbeam. Godmorgen og velkommen til, Mads. Godmorgen. Mads, du er her i dag for at fortælle os lidt om Funderbeam. Ellers så har du ret travlt. Du er på Tech Barbecue, den her konference, der altså foregår i København, som handler om startups og innovationer og tech-selskaber, hvor man altså kan blive lidt klogere på, hvad det er, der rører sig derude. Skal du selv holde taler derude, eller er du bare ude at kigge? Vi holder to workshops. Vi havde en i går for investorer, og så har vi en i dag, som er henrettet mere mod iværksættere, som er interesseret i at rejse penge på en ny måde. Så der er masser at gøre godt med derude. Vi skal også ringe til Tom Hougaard lidt senere i udsendelsen. Han er med ca. 9.40, hvis vi kan få fat i ham. Det plejer altså at være det helt store spørgsmål. Det ser vi ad. 9.40, der gør vi i hvert fald forsøg. Og her i studiet, der er det Lars Persson, der sætter dagsordenen. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, tak skal du have. Persson, en morgen, der ser ud til at være stadigvæk en lille bitte smule i det røde, når jeg kigger på din skærm. Hvad sker der? Ja, vi er lige rundt om nullet, så vi skal lige ud af sengen og kom i gang, ja, og det er rigtigt nok. Vi sidder og kommer til at vente på Fed og høre, hvad de kommer til at sige. Har de noget? Slæber de noget til markedet? En rentesænkning? Det er vel egentlig nærmest forventet, tror jeg, lige deromkring. Så ja, 25 basispoint, det vil markedet forvente, hvis de kommer ud med det, så bliver der altså ragnarok derude. Lad os bare sige det på den måde. Rolig nu. Det kan godt være, at vi alligevel overvejer, om det går så skidt. Og jeg prøver at piske en stemning i vejret, så sker lidt. Jeg ved det godt. Det bliver jo altid skældt ud over, at journalister pisker jo en stemning i vejret. Så nej, så det er sådan stille morgen, og den helt store nyhed, jo, der tikkede ind i går, det var jo i går aftes, der hvor var nogle bestyrelsesmedlemmer nede i Åbenrå, der gik ud af et mødelokale. Det er sådan blevet meget moderne, man bare sådan tager sit tøj, og så går man. Altså, kan jeg ikke få min vilje, så går jeg min vej. Altså, præcis. Stedet for at forhandle. Det er sådan er det. Mi. Sådan er det derude, Lars. Me too. Vi ved selvfølgelig ikke, hvad der er sket inde i bestyrelseslokalet i Sydbank, men der er i hvert fald nogen, der var uenige, så uenige, at man, ja, apropos tog sit tøj, og gik ligesom en foranværende statsminister, der gjorde for et eller andet parti. Og heldigvis så sker der ikke noget med aktien, fordi er det nu dem, der gerne vil noget fusion, der sidder tilbage, eller er det dem, der ikke vil noget fusion, eller hvad er det egentlig, der foregår dernede? Så vi må wait and see og se, hvad der sker, men man kan også sige, at den danske banksektor, der har vi stadigvæk mange banker i forhold til, hvor mange mennesker vi er, og når vi kigger i forhold til Sverige og Norge, og vi kan også godt se, at indtjeningen, den kryber hos mange af dem, så de har det svært. Ja, i går der var der nogle af de store amerikanske investeringsbanker derude og tale om, hvor svært de får det, når nu de her nye Basel 4-regler bliver effektueret, Lars Persson, om der overhovedet begynder at blive betalt udbytte, eller om de begynder at holde pengene endnu tættere til kroppen. Det fik altså banksektoren som globalt set til at sætte sig, ja, selvfølgelig i Danmark. Det er Lars Mikkelgaard Jensen, der skal være bestyrelsesformand i Sydbank fremover. Han kommer fra IBM, og jeg tænker, han måske bliver tolket som værende en dreven forretningsmand, og det er vel derfor, at aktien ikke falder så meget. Ja, men til gengæld så var der forlydende på et skriv, der hedder Finance Watch, om at de om hele bestyrelsen. Altså, man skal jo have nogle folk, der er fit and proper, altså godkendt til at sidde hele det her. Spørgsmålet er nu, om bestyrelsen er fit and proper nok, så det bliver sådan lidt også arbejde, men de kan vel nå at finde nogle folk ude i masken derude, der kan være fit and proper, og så får jeg lavet en ekstraordinær generalforsamling. Det tænker jeg, man måske skal gøre inden for det næste stykke tid. Jeg tænker ikke, at de skal bare sidde de tilbageværende, men det må man se. Altså, okay. Der er bolden er i hvert fald kastet op dernede, og vi må se, hvem der kan nå at gribe den. Det har ikke været så sjovt at være heller Sydbank-aktionær det sidste halve, eller det sidste års tid, vel? Aktien var i 260 i oktober måned 17, og nu skriver vi kurs 100, ikke? Så det har jo været den der lidt ligesom sidde på en gren, hvor man har savet lidt 18 over, og så langsomt så bøjer den nedad. Så det er ligesom, om vi er ved at vippe ud i vandet, og spørgsmålet er, om der så kommer en vendebåd, altså en fusionsbåd, hvor vi kan sejle med, eller om vi selv skal finde en redningskrans og sejle rundt i for at være bank tilbage. Så det er lidt det. Det er ikke en mulighed, du vil investere ind i, kan jeg høre, Lars Persson. Du holder fingrene væk fra de der banker. Ja, jeg har ikke været specielt interesseret i de der banker. Jeg synes, at man ser en rente, der er nul, og de er svært ved at tjene penge, og så også et finansmarked. Altså, vi kæmper jo mere og mere, og alle sammen om samme klump, kan man sige, om at komme ind på finansmarkedet og få en bid af den kage, og det virker som om, at bankerne bliver lidt fravalgt i øjeblikket, fordi der er mange, der mener, at de bare hiver en skuffe ud, og så er det deres rådgivning ved at tage nogle af deres egne produkter ned ad hylden, så der er flere private investorer, der er gået over i sådan noget family office, og flere private investorer med mindre formuer søger sig over måske at forsøge lidt selv, eller ja. Nu taler du nærmest Funderbeams bog, kan jeg høre, det skal vi om lidt senere. Ja, men det er jo lidt, det er jo lidt casen, som der foregår okay. I øjeblikket. Ikke? Ja, folk de kigger også andre veje, i hvert fald i det etablerede aktiemarked. Lars Persson, fra det store udland, der var der også et par aktier, der fik gevaldige hug. I USA var det FedEx, der kom med en nedjustering. Det gjorde ondt på aktien. Hvor meget faldt den i går aftes? Jamen, det faldt jo egentlig ikke lige, mens vi stadigvæk havde børsmarkedet åben, men man sniger mig så ind og ser, hvad eftermarkedet sådan reagerede på. Så røg den gevaldigt ned. Den sluttede i 173,3, og eftermarkedet ser ud som om, at den sluttede 156,40, så det er, der er klippet godt og grundigt af. De er blevet ramt af handelskrigen, så de måtte ud og nedjustere en gang. Så det er jo ikke så sjovt at være dem i øjeblikket. Nej, heller ikke. Det er så sjovt at kigge på oliepriser, som i den grad også fik et ordentligt nyk opad. Så kommer de så hurtigt tilbage igen, som Lars Svendsen han har stået og sagt her i programmet. De skal nok hurtigt få gang i de haner der i Saudi-Arabien, så det ender måske med ikke at blive den helt stor hurdle, den her olieprisekrise, som der har været de sidste par dage, Lars Persson? Ej, jeg ved ikke. Det er altid for tidligt. Må ikke også, der er noget signalpolitik i at sige, at man er hurtigt tilbage på markedet. Lad os nu se, hvor hurtigt de får leveret de der tønder. Og det, der jo gør, det er, så begynder vi at bruge vores lager. Så skal vi have dem op igen. Så ja, og nu har man jo fundet en sjov måde at drille hinanden på. Så det er sidste gang, vi har set en speciel form for humor, det her. Jamen, det er det jo. Det er det jo. Vi må regne med, at der sidder to på hver sin side af den persiske golf, og er fuldstændig uenige om, hvordan det her arabiske hyttefad skal deles, så jeg tænker, at vi har ikke set det sidste i den her sag, så vi stopper supertanker for at drille hinanden, og vi stopper og vi kommer nok også til uden rigtig at angribe hinanden med mennesker, men så de her droner, det har amerikanerne jo længe brugt fløjet ned og angrebet forskellige, hvad de kalder røver og soldater, som ikke har passet ind i deres forretningsidé, ikke? Så det tænker jeg. Nu har de set, hvor nemt det er, hvis dem, der har haft de her droner, og der er jo godt gang i den på den arabiske halvø nede med Yemen, så jeg tænker ikke, det sidste gang, vi ser det her. Så jo, jeg tror egentlig godt, at vi kan få lidt sjov ballade i den her oliepris. Jeg tror, vi måske ikke rigtig har forstået, hvad det egentlig er, der lige har ramt os på den korte bane. Inden vi går videre, så lad lige også flyve ind over det tyske marked, Lars Persson. Der var Zalando, der også fik et ordentligt gok i nøden i går, da Kinnevik var ude at sælge en god bid af de aktier, de havde i selskabet. Hvad sker der med Zalando og i det hele taget det tyske DAX her til morgen? Jamen, Zalando retter sig, og DAX'en ligger rundt nullet, altså nede med 0,07, ligger på 12.364, så jamen, det står helt stille, og vi afventer vel egentlig, hvad gør den amerikanske centralbank derovre. Vi har jo fået vores værktøjskassen er slet frem igen, der bliver både quantitative easing og sænket renter, og jamen, vi har taget hele muligheden frem for at få skiftet det punkterede hjul på bilen, og så vi kan komme videre igen i fart, forhåbentlig høj fart. Og mens vi venter, så kigger vi altså på nogle af de muligheder, der måske er der ude for at investere ind i startups. Det gør vi sammen med Mads Emil Dalsgaard fra Funderbeam. Han er med os her i studiet i dag. Vi ringer til Tom Hovgaard også lidt senere i udsendelsen. Du, kære lytter, kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Du er velkommen til at skrive spørgsmål herind eller kommentar. SMS'en er åben 42 600 247 er nummeret. Vi kan desværre ikke streame på Facebook for tiden. Der er altså nogle tekniske problemer, der gør, at vi ikke lige kan få det til at virke. Men vi arbejder på sagen. Jeg kan ikke lige fortælle jer, hvornår det kommer til at virke. I må vente tålmodigt derude, ligesom vi gør her i studiet. Spørgsmål ind til mig, det er altså på 42 600 247. Du lytter til Radio 247. IPOs are so 2015. Det er den information, som stod på en t-shirt på nogle af de videoer, jeg har set med dig, Mads Emil Dalsgaard. Hvad er det med dig og IPOs, og hvorfor skulle det være så lige pludselig blevet så umoderne, som helt tilbage fra 2015 at tage sig IPOs? Hvad handler det om? Altså, det var en t-shirt, jeg lavede dengang vi launchede, sådan tilbage i 2016, hvor vi kom ind og sagde, at den udvikling, vi havde set i løbet af mange år, det er, at IPOs finder sted senere og senere, så det er jo blevet sværere og sværere for private investorer at være med i den vækst, der finder sted i de private markeder. Jeg synes, et godt eksempel for USA er Facebook, der har rejst over $1 milliard fra private investorer, før de gik på børsen. Hvorimod Google, der gik på børsen en del år før, havde kun rejst $25 millioner. Og den samme trend har vi set stort set over hele verden. Så vi vil gerne prøve at give private investorer adgang til virksomheder tidligere i deres vækst, hvor der er selvfølgelig mere potentiale for at de kan vokse rigtig meget, men hvor der så selvfølgelig også er større risiko. Så det er selvfølgelig ikke for alle investorer, at det er interessant. Nej, vi skal høre lidt mere om, hvordan det foregår. I dag der har du en t-shirt på, hvor der står liberté, ikke alité og liquidité. Så der er ikke så meget broderskab ind i din verden mere, det er en masse, Emil. Nej, det er også åbenbart meget op i Frankrig lige nu, at der er nogen, der gerne vil have det her fraternité ændret til humanité. Ja, okay. Men vi har så ændret det til liquidité i stedet for. Cool. Lad os høre lidt om Funderbeam, hvem I er, og måske også en lille bitte smule om dig, Mads Emil Dalsgaard, fordi det handler altså om, at I vil stille en platform til rådighed, så folk de kan investere ind i små startups. Hvorfor synes du, at det overhovedet er nødvendigt? Altså først og fremmest, så har der jo, man kan sige, de sidste 5-10 år, har der været et større og større fokus og større og større interesse for startups, både i Danmark og internationalt. Jeg har selv været iværksætter og sådan fuldt på første hånd, hvordan det udviklede sig. Jeg var med i første sæson af Løvens Hule. Og til nu her, hvordan gik det? Det gik rigtig godt. Vi kom faktisk derfra med 3 gange så meget, som vi bad om. Okay. Så det var en god dag. Men dengang var vi... Altså nu Tech Barbecue er jo anledningen til, vi er her. Og jeg tror, at dengang der var der måske 1.000 eller sådan noget til det event, og nu er der 7.000. Så det er virkelig vokset, og det er blevet mere alment at interessere sig for nystartede virksomheder og iværksætteri. Og det vil vi gerne give flere mulighed for at deltage i. Og hvor mange medarbejdere er I i Funderbeam? Vi er 40. Okay. Og vi har hovedkontor i London. Så vi har, nu er vi så i gang med at starte op i Danmark. Eller vi er i gang med at udforske, hvordan vi skal gøre det. Vi har haft de første par cases her. Og så kommer vi så til at launche i hele Norden fra... Forhåbentligvis her fra København. Okay, så det er altså en platform, hvor startups kan gå hen og henvende sig, og så kan de få adgang til en masse private investorers penge, hvis de ligesom kan rejse de her midler, som de har brug for lige i deres præcis, ja. Startup. Hvordan formidler I den der kontakt, og hvordan finder I, hvad for nogle startups, der egentlig skal ind på jeres platform? Altså, det er jo det er hele mit arbejde, stort set. Det er vi skal finde de bedst mulige startups, de mest interessante startups, vi overhovedet kan. Og så skal vi overbevise dem om, at det her det er et godt alternativ til de eksisterende måder at rejse penge på. Og så har vi selvfølgelig også en intern proces, hvordan vi ligesom udvælger og analyserer og har en komité, hvor vi så stemmer om, hvorvidt vi vil arbejde med det her startup eller ej. Og når det så er gjort, så bliver det så åbnet for, at alle investorerne, der er inde på platformen, kan indikere deres interesse i startupet, og hvis de så når de targets, de har, de har ligesom et minimum funding goal for hver kampagne, og hvis de når det, så modtager man så et proposal, et forslag om at investere i anden fase. Men Mads Emil Dalsgaard, hvorfor er det et godt alternativ? Jeg tænker, det er jo fuldstændig ureguleret, det der marked og vel høj risiko for investorernes penge. Altså, hvorfor skulle det være et godt alternativ til det børsmarked, som vi allerede kender i dag? Altså fra startups perspektiv vil jeg kalde det et alternativ, men fra en investor vil jeg aldrig kalde det et alternativ. Jeg vil sige, det er et supplement til en velbalanceret portefølje. Man skal ikke gå ud og investere alle sine penge i nystartede virksomheder, fordi der er bare en meget, meget højere sandsynlighed for, at de virksomheder går ned, end der er, hvis du investerer i en virksomhed, der er på børsen. Men det er et godt supplement til din portefølje, og du får lov til at investere i virksomheder i en tidligere stadie, hvor du måske ikke har noget mere indflydelse, hvor du kan hjælpe startupen, og hvor der er større potentiale for vækst. Så det er jo i hvert fald en stor forskel i forhold til etableret marked, at man rent faktisk skal bidrage med sig selv og med sine egne kompetencer. Det ligger I sådan set vægt på, at I gerne vil have, at folk, de sådan, når man søger om at komme ind og investere i de her virksomheder, så ved jeg, at I gerne vil have, at man skriver, hvad man har for kompetencer. Ja, det er præcis. Giver det mening, og hvem skal ligesom håndtere det? Altså, der har vi platformen, som egentlig klarer det selv. Når du som founder modtager interesse fra investorer, så har de også mulighed for at skrive. Det kan være, at de har nogle gode kontakter inden for den industri, du er i, eller et nyt marked, du er ved at åbne op, osv. Og hvis du har brug for nye ansatte, kan du spørge ud til en stor gruppe af investorer, du har fået med ombord. Så på den måde kan man ligesom bidrage mere. til startuppen. Men hvor mange investorer er der med i sådan en omgang? For jeg tænker, hvis der er virkelig mange investorer, altså jeg forestiller mig sådan en generalforsamling i Mærsk eller et eller andet, hvor de beder investorerne om at række fingeren i vejret, hvis de kan et eller andet med Word. Måske også lige forsimplet nok på det der, men ja. Selvfølgelig. Nå, men det er et godt spørgsmål, og vi har haft nogle eksempler, hvor det er du ved, 50-60 investorer, der er gået ind i et syndikat, hvor den har været privat, hvor det ikke er lagt ud offentligt på platformen. Og så har vi senest haft, jeg tror, det største syndikat, vi havde, var 2.500 investorer. Så der går man selvfølgelig ikke ud og snakker med dem alle sammen enkeltvis. Og vores platform håndterer kommunikationen imellem investorerne og startups, sådan at hvis der er en, der stiller et spørgsmål, så kan alle andre også se svaret inde på platformen. Så der ligesom er det her forum, så man ikke skal sidde og lave kontakten en til en. Mm. Undskyld, Persson, det så lød som, du havde spørgsmål. Ja, men det var også bare, er der så mange, der egentlig, altså, der når ud og hjælper? Altså, jeg mener, også nogle gange som investor, så kan man jo egentlig godt bare læne sig lidt tilbage og tænke, nå, men det er i hvert fald, når man investerer i børsen til et selskab, og så ruller det der ud af, og så skal jeg bare have nogle penge ind. Men er det sådan lidt, ser du en lidt anden kultur over i startup, hvor også folk sådan forsøger måske at bidrage mere med ting, eller hvad, hvordan er din oplevelse? Så helt klart, det er det, man kalder smart money i startup-verdenen. Og det vi ser, det er, at der er cirka en tredjedel af dem, der investerer igennem platformen, når de siger, hvor meget de gerne vil investere, så er cirka en tredjedel af dem, der også siger et eller andet, de gerne vil hjælpe med. Og noget af det er selvfølgelig meget vagt og meget generelt, og måske ikke noget, som startup kan bruge til så meget. Men så er der så måske også den her cirka en tiendedel, hvor det rent faktisk er nogle ting, der virkelig kan hjælpe. Og vi har haft startups, der har skrevet til os efterfølgende og sagt, en af vores investorer har lige introduceret os til en kunde, som bliver det er de største salg, vi nogensinde har lavet, og altså sådan nogle ting kommer igennem det. Og det er jo klart, hvis du er Mærsk, så er det også meget begrænset, hvad en person med en eller anden kontakt rent faktisk kan betyde. Mm. Men hvis du er en nystartet virksomhed, så kan det virkelig være knald eller fald, om man så må sige, hvis man får de introduktioner. Men har det nogen betydning, hvem man er, havde nær sagt, hvis man vil investere i nogle af de startups, I har liggende på jeres platform? Altså, screener I ligesom markedet og ser, altså, penge er vel penge, så er det vel lige meget, man har nogle kontakter eller går I særligt efter nogle særlige typer investorer? Altså, vi har selvfølgelig nogle ting, som vi skal tjekke. Vi skal tjekke, om man ikke har begået svindel i forskellige lande, eller om man er, altså, om vi kan antage, at folk har penge fra et oprigtigt gøremål. Mm-hmm. Så det er mere sådan juridisk, vi skal tjekke. Men som udgangspunkt, så kan alle være med, fordi man kan investere fra måske 1.000 kroner op efter, hvis man investerer i startups, der er i gang med at rejse. Og så har vi jo det sekundære marked, som vi nok også kommer til nu, men hvor man kan handle med sine investeringer. Og der kan man jo komme i gang, for der køber man anparter fra andre investorer, så der kan man komme i gang med endnu mindre beløb. Okay. Jeg besøger Mads Emil Dalsgaard fra Fonderbeam. Han er til at forklare os en lille bitte smule om, hvordan man investerer i små startup-virksomheder via en platform. Mads Emil, hvad er det så for nogle typer virksomheder, som I har liggende på jeres platform? Er der en rød tråd i det? Der er altså, som udgangspunkt, så siger vi, at vi er agnostiske over for, hvilke typer virksomheder vi arbejder med. Så det kan være alt lige fra software til små og mellemstore virksomheder. Vi har nogle bryggerier, vi har en virksomhed, der laver nogle elcykler, hvor man ikke rigtig kan se den elcykel, fordi det hele er bygget i stellet. Vi har en masse forskellige. Hvis der er en rød tråd, så er det måske, at generelt de startups, som har succes med at rejse fra mere private investorer, det er nogen, hvor det også er til at forstå, hvad de laver. Så vi har sådan noget biotech, hvor det er ny medicin, som har meget, meget lange horisonter for at komme til markedet, og hvor det er meget, meget svært at forstå, hvad de laver, og hvor de skal bruge rigtig, rigtig mange penge. Det kan være meget svært på vores platform. Okay, men i mange af de andre steder, man kan investere, altså de etablerede finansielle institutioner og investeringsforeninger for eksempel, der screener de jo alt, de tager ind, den her ESG-screening blandt andet, så det er altså ikke noget, I gør på jeres platform? Altså, vi, det er private investeringer, og mange af de her regler, som der finder sted på de offentlige markeder, det er netop for os at beskytte investorer, og måden vi gør det på, det er, at vi kigger, altså det er meget mere early stage, så vi skal ligesom informere om, at det er høj risiko, og vi gør alt, hvad vi kan for at finde de bedst mulige startups, men selvfølgelig er der stadig risiko. Så vi kan ikke screene på de samme parametre, som man kan med en børsnoteret virksomhed, der har en lang, lang track record økonomisk. Nogle af de startups, vi arbejder med, har kun lige launchet og haft deres første omsætning inden for de sidste par måneder, Så der er det jo meget, meget svært også at regne ud, hvor det, præcis hvordan de kommer til at vækste. Ikke? Men hvad er det så for et analyseapparat, I kan sætte i gang, inden I lukker folk ind i varmen på Fonderby? For jeg tænker ikke bare, det er sådan en åben ladeport, hvor alt og alle kan stille sig op og få penge. Altså, hvad for nogle analyser går I gang med at kigge på, inden I overhovedet lukker folk ind? Altså, så vi startede med selvfølgelig bare at snakke med dem og prøve at forstå den idé, som iværksætterne har. Og så har vi har to analysts ansatte, som så sidder og kigger igennem finanserne på virksomheden og ser, om alting ser okay ud. Og det er jo ofte, så kigger man ikke kun på deres omsætning og sådan nogle ting, fordi det er meget tidligt nogle gange. Men så kan man for eksempel kigge på, hvordan er deres acquisition af brugere, og hvor gode er de til at fastholde de brugere, hvor ofte kommer de og bruger platformen. Sådan nogle ting kan man kigge på i stedet for. Men der er vel en grund til, Mads Emil Dalsgaard, at de her startups, at de ikke bare i citationshegn kan gå ned i banken og få penge. Måske er grunden, at de simpelthen ikke er dygtige nok eller ikke er gode nok til det, de laver. Hvordan forholder I jer til det? Det tror jeg grundlæggende ikke på. Jeg tror, at der er en hel masse virkelig, virkelig dygtige iværksættere, både her i Danmark og i andre lande. Og bankerne, de driver en slags forretning, og de har en risikoprofil, når de låner penge ud. Og så er der private investorer og angel investors, som har et andet værv, og som vælger at tage de her højere risiko, men som så også nogle gange, så får de jo så også nogle helt andre afkast. Men vi har jo egentlig haft den her diskussion også på med First North. Altså, der var nogen, man mente, at de var alt for tidlige, for der var ikke rigtig nogen kunder. Altså, hvordan ser du egentlig den der... Altså, skulle man ikke have sagt ja til Happy Helper, eller nogle af de der helt grønne virksomheder, der alligevel er kommet på First North? Altså, hvad tænker du? Altså, er vi stadigvæk i den der situation som investorer, når vi hører om børsen, at så ved vi, at det hele er 100% klart, og så vælter det ind med kunder og sådan nogle ting og sager, eller hvad tænker du om de der børsnoteringer, der har været der, hvis du har en mening om det? Altså, jeg synes generelt, at man skal, altså man må heller ikke fordumme investorer. Jeg synes også, at investorer skal have lov til, og de skal have lov til at have de rigtige muligheder for at forstå de risici, som eksisterer med et startup, eller med en virksomhed, som er gået tidligt på børsen. Men jeg synes ikke, der er noget problem i at investere i early stage, så længe man forstår de risiko, der er involveret. Men hvordan kan man sætte sig ind i dem, havde jeg nær sagt? Fordi med det etablerede børsmarked, der kan man, ja, der er jo en masse ting, som virksomheden skal leve op til, og de skal lægge regnskab på bordet, og de skal komme på banen en gang i kvartalet, og alt det her, så vi som investorer kan kigge ned i, hvad der foregår i maskinrummet. Det kan man jo ikke rigtig med de der startups. Så hvordan skal man sikre sig mod de risici, som der er? Altså det som når du generelt kigger på startup, så kigger du på tre ting. Den ene, det er den idé, som de har. Er det noget du tror, som virkelig har en eksistensgrundlag her i verden? Så kigger du på teamet. Tror du, at de her personer, som har startet det her, er de det rigtige til at eksekvere på den idé? Og så skal du kigge på markedet. Er markedet stort nok til, at det rent faktisk kan blive en god forretning? Og de ting kan man kigge på lang tid før, at du kan få et kvartalsregnskab, fordi der måske slet ikke er noget omsætning endnu. Når vi så har virksomhederne inde på platformen, og de begynder at vokse, så har vi faktisk også et system, hvor de hver tredje måned giver nogle KPIs, altså nogle matricer på, hvordan de klarer sig, blandt andet deres omsætning, hvor stort deres team er, og også bare en skreven rapport af, hvordan det går med alting. Men det er klart, det er nogle helt andre signaler, man trader på, når man kigger på så tidlige virksomheder. Og det er så måske også derfor, du siger, at man skal ikke smide alle pengene efter det her. Man skal, ja, I har lavet investeringer helt ned til 1000 kroner, så man kan sagtens være med, også med de sådan lidt mindre beløb. Hvor lang tidshorisont skal man have som investor ind i det her? Altså det som man generelt siger, hvis man investerer som angel investor, så er det oftest noget 7-10 år, som man skal regne med. Men det, som vi så også har skabt, det er, at vi har lavet en platform, hvor man har mulighed for at prøve at sælge sine anparter tidligere. Og det ser vi, det er ret aktivt. Vi har rejst omkring 17 millioner euro i alt for virksomheder, og vi har haft 3 millioner euro i trading volume. Og der er nogle af dem, som er med nogle ret flotte multipler. Og det er så kun i løbet af de sidste 3 år. Vi har for eksempel en dansk virksomhed, som vi lukkede fundingrunden for i december sidste år. Og den trader allerede nu, jeg tror sidst jeg kiggede, var det lidt over dobbelt af, hvad folk havde betalt til at starte med. Så der bliver simpelthen handlet anpart også inde på jeres... Der er en lille form for marked derinde på jeres platform. Det er der, ja. Så det er ikke det samme som et stokmarked. Det er sådan mere en direkte handel, hvor man kan... Hvis jeg lige siger, her har jeg nogle anparter, som jeg gerne vil sælge, og så kan en modpart så sige, okay, den mængde til den pris vil jeg gerne købe dig. Men så igen, det er mere manuelt, men nemmere end det er. Præcis, og hvis folk gerne vil sælge, fordi det ikke går så godt for din virksomhed, så kan det godt være, at det er svært at finde et køber. Ja, det er klart, det skal. Mads Emil Dalsgaard, jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om, hvordan det er gået med nogle af de selskaber, som I sådan rent faktisk har haft inde på platformen i noget tid. Det kan godt være, at I ikke har været i gang i så mange år, som du siger, det kræver at få en startup for alvor op at køre. Men der må vel være en eller anden form for udvikling, så jeg tænker, at vi skal have noget afkast på bordet. Det er sådan, at vi godt kan lide her i Millionærklubben. Hvordan ser det ud? Altså det, som udgangspunkt, så vi har, altså det er nogle forholdsvis små tal, vi har indtil videre. Fordi vi har lavet omkring 40 kampagner, altså 40 investeringer. Men ud af dem, der har vi, sidste kigget havde vi 6, som på nuværende tidspunkt handlede til mere end den dobbelte pris. Og nogle af dem var til 5 gange den oprindelige pris. Så det er selvfølgelig et fantastisk afkast, man potentielt kunne have. Men så har vi også, vi har flere virksomheder end det, som så er gået ned. Og hvis man kigger på det sådan helt henover en bred kam, så er det cirka sådan, at man vil ligge med et afkast omkring 0, hvis man havde investeret i alting. Det er lidt højere, hvis man antager, at man rent faktisk kunne sælge, også i dem, som trader langt under. Men som du lige sagde, der er ikke særlig meget likviditet i virksomhederne, når de ikke gør det godt. Så det er måske i virkeligheden lidt højere, men i virkeligheden så handler det jo om, om man har været dygtig til at vælge de virksomheder, der så har klaret det godt. Og hvis man har det, så kan man helt sikkert have fået et rigtig fint afkast. Er der nogle af de her virksomheder, som har udbetalt udbytte igennem tiden? Ja, det har vi. Det er mest noget, der foregår i de virksomheder, som er sådan mere SME af natur. Så vi har f.eks. et af de her bryggerier, som vi har haft, de har udbetalt. Vi har også en konsulentvirksomhed, som har rejst penge gennem vores platform, de har også udbetalt dividende. Men de her mere sådan, tech-startups, altså software-virksomheder, med dem er det mere værdistigning af selve virksomheden, som potentielt kommer til at give en afkast, fordi der går en del år, før de potentielt vil give dividender. Er det muligt, Mads Emil Dalsgaard, at gå ind og investere sådan bredt i de virksomheder, I har, sådan som man på en eller anden måde, ligesom vi investerer i indeks i vores del af den etablerede finansverden, kan man så investere i alle virksomhederne på én gang, vi har sat penge ind hos jer? Nej, det er ikke noget, vi kan på nuværende tidspunkt. Det kan være, at vi kommer til det i fremtiden. Det vil jo, altså, det vil jo være rigtig interessant, fordi netop også det her med, når man investerer i noget, som er høj risiko, så er en af de vigtigste råd, det er jo, at man skal sprede sin risiko. Så det er ikke noget, vi kan endnu, fordi at det kræver en anden form for licens at lave de her vehicles. Så det er ikke noget, vi gør nu, men det kunne være spændende i fremtiden. Men hvilke rettigheder har man egentlig, hvis nu man investerer i en virksomhed via Fonderbeam? Altså man er vel aktionær på lige fod, som man er aktionær i det marked, vi kender. Så på den måde har man vel nogle rettigheder, eller hvad? Ja, og det afhænger, når man investerer privat, de rettigheder, man har, det afhænger af den shareholders agreement, som man laver imellem virksomheden og investorerne. Så om der er voting rights eller ej, eller om det kører igennem den, der er altså, ligesom hovedinvestoren i den gruppe af investorer, man kommer ind, det er alt sammen bestemt i den shareholders agreement. Og den får man selvfølgelig mulighed for at se, før man laver en investering, så man ved præcis, hvad for nogle rettigheder, man har. Mm. Det er klart, at hvis man får flere hundrede investorer ind i sin virksomhed på en gang, at så er man også ligesom nødt til at gruppere dem sammen, så de ligesom kan agte som én investorer. Ja, og så ved jeg også, for det har du allerede fortalt mig, at der er stadigvæk nogle udstående med skat. I har henvendt jer til skat og skrevet til dem og sagt, prøv at høre her, det er sådan her, vi forestiller os, at det skal være, og hvordan man skal beskattes ud af de her ting, som vi nu laver på Fonderbeam, og skat har svaret tilbage, at det bliver en principiel afgørelse. De er som udgangspunkt, så vidt jeg forstod på dig, enige med jer i, at det ser fornuftigt ud, men altså, der skal en reel afgørelse til, der skal en sag til, før at sådan endelig kan sige det. Men jeg tænker, det er vigtigt at få ud til vores lyttere, så man også bare ved, at der måske kan komme nogle ting i forhold til skat. Så det som, vi kan ikke sige, at der har været positive svar. Vi kan sige, at de har ikke afvist det blankt til at starte med. Mm. Så det, vi har bedt om et bindende svar på, hvordan skat vil forholde sig til de her investeringer. Vi ser det som om, at man investerer direkte i en virksomhed. og altså bliver aktionær eller anpartsholder i selskabet. Så på nuværende tidspunkt kan jeg kan ikke rigtig sige noget omkring skatten. Det skal man skal selv undersøge sin skat, og det er fordi, det må vi simpelthen ikke. Men det er noget, vi arbejder på, så vi kan med et bindende svar på skat, kan vi give et mere klart svar til. Ja, og ikke at kunne sige noget er også vigtigt at sige. Mads Emil Dalsgaard, lad mig lige her til sidst høre, hvor mange penge I selv, eller hvor stor en del af jeres egne investeringer, der går ind i de her startup-selskaber. Må I selv investere ind i Fundabeam? Altså mig personligt, eller... Ja, altså ja. Ja. Det skal vi, eller det skal vi, det må vi. Men hvis vi gør, så skal vi selvfølgelig, har vi en intern compliance-proces, hvor vi skal sige, især hvis vi gerne vil sælge, skal vi ligesom fortælle, hvorfor vi gør det. Fordi vi jo i princippet kan have information, som andre ikke har. Så jeg tror, de fleste af os afholder os fra dem. Vi har selvfølgelig mange, tror jeg, investeret i Fundabeam selv. Men ikke jeg har investeret i nogle stykker af virksomheden på platformen. Okay, og det er jo selvfølgelig en anden side af den mønt, Mads Emil Dalsgaard, Fundabeams egen økonomi. Hvordan går det med det? Det går godt. Altså, vi er stadigvæk selv et startup. Vi har selv rejst penge fra både VC's og fra vores egne investorer på platformen. Og vi skal stadigvæk vokse rigtig, rigtig meget. Men vi er on track med vores mål, så på den måde er det dejligt. Men når jeg spørger om det, så er det selvfølgelig også for at blive klogere på, hvad sker der med mine investeringer, hvis jeg investerer i en startup-virksomhed gennem Fundabeam, og I så går ned om hjem. Hvad sker der så med mine penge? Du vil stadigvæk være investorer i alle de virksomheder, som du har investeret i gennem Fundabeam. Vi vil selvfølgelig have svært ved at facilitere trading, hvis vi ikke har lys på kontoret mere. Ja. Men du vil stadigvæk være investorer, du vil stadigvæk have dine anparter, og hvis virksomheden for eksempel så senere bliver børsnoteret, så vil du så også stadigvæk have dine anparter der. Så I er sådan set bare en formidler, en mailer. Hvad tjener I så penge på? Når virksomhederne rejser kapital, så tager vi 4% af det kapital, der bliver rejst. Okay. Så det er der, vi tjener vores penge. Og hvad koster det egentlig at være med i et eller andet startup-eventyr hos jer? Altså, der må være noget, en eller anden form for kortage, eller hvad vil jeg? Du betaler kun for din investering. Mm. Du laver din investering. Og så hvis virksomheden har en exit, så tager vi 3% af dit return. Så det vil sige, at du betaler ikke noget som helst lige nu og her, men hvis du så får en god check ud en gang i fremtiden, så tager vi 3% af den. Okay, det er alligevel også en form for penge, må man sige. Nå, Mads Emil Dalsgaard, det blev alt, hvad vi nåede med dig for den her gang. Tusind tak, fordi du kom og besøgte os. Det var spændende at høre om Fundabeam, og held og lykke fremover. Mange tak. Lars Persson, vi vender tilbage til det etablerede marked, det vi kender, der hvor vi plejer at tale. Jeg skal også lige høre, fordi det forlyder, at du rent faktisk har fået dine penge ud at arbejde. Hvad sker der i din portefølje? Jamen, jeg købte lige lidt af RTX, det er sådan en, hvor der er sovet lidt hen, men den har egentlig en meget god opadgående tendens, og så opjusterede den jo ved sidste regnskabsmeddelelse, så... Ja, jeg kan godt se, at direktøren han ligger og sælger lidt aktier, men det er jo lidt ligesom vi talte om en anden gang. Det var jo, at han fik en stor portion ud i forbindelse med et incitamentsprogram, og så er det vel det, at han har ikke råd til at betale hele skatten sådan på en kort bane, så bliver man jo nødt til at sælge nogle aktier. Så han solgte i forleden dag og lidt i går, så ja, jeg tager det ikke som noget tungt. Men altså, den ligger i sådan en lidt opadgående tendens, så jeg tænkte, jamen, jeg har ikke så meget dansk, og jeg har heller ikke særlig meget IT eller noget inden for den branche, så jeg kaster mig lige over RTX for en kort bemærkning. Så må vi så se, hvor længe den skal være med i porteføljen. Er det efter, du hørte Lars Svendsen gå ind med slutspurten her og skrue op for tempoet? Nej. Jeg vil ikke gøre ligesom Lav lægge mange æg i min kurv, men det er jo sådan, man gør det jo lidt forskelligt. Men nej, så det var ikke derfor. Det er jo fordi, at markederne peger lidt mere opad, og vi har fået rystet det meste af sommerchokket af os, august månedschokket af os, så de fleste markeder er jo gået i køb igen. Det er dags nok også. Vi er bare ikke kommet op over den gamle top, men i USA har vi jo lavet nye all-time highs, og ja, så må vi jo på ryggen af dem og drønne derudad. Så derfor bliver og så man... så blev det altså RTX, du var ude på, Lars Persson. Er du så fuldt investeret? Ja, det er jeg faktisk. Jeg tror, jeg har 3.000 kroner tilbage, indtil jeg måske sælger noget og har lidt kontanter. En af dem, vi har talt en del om, Scartec Solar, har faktisk opjusteret her deres forventninger og vækstmål, og den stiger 8% i dag, eller 6%, hvor de også vil gå ind i nogle mindre anlæg. Så det er lidt spændende, og den har jo bare igen fastholdt den opadgående trend, lidt ligesom vi har set i Ørsted, så yeah, det kunne også være et sted, man måske kunne kaste lidt penge, for det er den der historie om, at den grønne bølge ruller bare ind over i hele området, så det er lidt spændende at se, hvor langt det kan bære, og nu vil de også begynde at lave nogle mindre anlæg, de har lavet større anlæg før, så nu vil de også gå lidt ned i størrelse, så det kan være, der kommer nye kunder til, som man ikke har set tidligere. Okay. Jeg har rullet en telefonlinje ud til London. Tom Hårgaard, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Tom Hårgaard er først og fremmest rygte ved vide, at du opnår en helt ny milepæl i morgen. Inden for 24 timer, så transformerer du til en helt ny, frisk udgave af 5.0 af herr Hårgaard. Tillykke med fødselsdagen i morgen, du. Tak. Så langt, så godt. Tom Hårgaard, i dag... Er det min bror, som har været i stand til at på en eller anden måde få overtalt jer til det her? Ja, det kan jeg ikke afsløre. Tom Hårgaard, i dag der er der ikke fødselsdagsfest. Der skal du arbejde og knokle på og sikkert tjene en masse penge, i hvert fald forsøg på det. Hvad er det, du holder øje med på sådan en dag her, hvor vi ellers alle sammen står og venter på den amerikanske centralbank? Jamen det står jeg egentlig også og venter lidt på. For det første så havde jeg troet, at der ville være en større reaktion, efter vi så, hvad der skete i Saudi-Arabien over weekenden. Men det var der selvfølgelig også i oliemarkedet, i oliekomplekset. Men derefter så var det egentlig temmelig stille og roligt i aktiemarkedet. Og DAX faldt en lille smule, men egentlig ikke noget særligt. Så jeg må sige, at jeg var lidt overrasket over, at der ikke var mere volatilitet, end der var. Det virkede sådan, som om lidt af som en storm i en tekop. Og det er jo egentlig ikke nogen, det er jo ikke nogen dårlig ting i øvrigt, skal jeg lige have lov at bemærke, at hvis der kommer noget, som kunne potentielt være dårlige nyheder fra markedet, og markedet så egentlig bare sådan reagerer sådan temmelig halvlunken på det. Det er slet ikke noget negativt tegn for aktiemarkedet. Og der er nok mere sandhed i, at aktiemarkedet er mere spændt på, hvad der kommer til at ske i aften. Og generelt set, at nu kører jeg så ned på et mikrokosmos, men generelt set så når du har de her dage med en stor Federal Reserve announcement, så er der sådan en lille smule positivitet i markedet, men ikke noget særligt. Der er ikke nogen, der kommer ind og begynder at overeksponere sig selv. Så jeg kunne godt forestille mig, at jeg får masser af tid til at strække benene i formiddag og eftermiddag, og så vente på i aften. Og piske flydeskum til i morgen. Men Tom Hårgaard, en ting er, at Fed kommer ud med en melding i aften, men der er jo også en anden historie i det der amerikanske rentemarked, som handler om de her korte repoer, som i den grad er gået amok de seneste par dage. Renter helt op på 10% har det været i det der korte rentemarked. Er det noget, der påvirker sådan en mand som dig, eller noget, du overhovedet holder øje med? Det er en meget interessant historie, og jeg havde overvejet, om det ikke på nogen måde ville påvirke, om det ville påvirke valuta. Så jeg sidder og holder øje med dollar-yen, og jeg havde faktisk forventet, at jeg tog en position i dollar-yen, fordi jeg havde forventet, at der ville være noget bevægelse ind i sikker havn i dollar-yen. Den handlede omkring 108, og jeg spekulerede, at den skulle længere ned, og der tog jeg fejl. Jeg holder også meget skarpt øje med, hvad der sker i pundet, men jeg kan ikke lade være med at overveje, om pundet mod dollaren måske mere isoleret set er en Brexit-historie, end det nødvendigvis er en amerikansk rentehistorie. Så jeg er sådan lidt på bar bund med hensyn til, hvordan det påvirker det marked, eller de markeder, som jeg normalt har mine græsgange i. Og der har jeg ikke været i stand til at kunne tjene penge på noget. Jeg har faktisk ikke været i stand til, at tjene penge i de sidste 3 uger. Det har været sådan, det har været 2 skridt frem, 5 skridt tilbage for mig. Så jeg er sådan, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg, som du siger, jeg runder et story, om det der tynger mig, eller jeg bare er dårlig i øjeblikket. Jeg håber bare, at jeg er lidt ude af takt med markedet. Det eneste ordentlige, jeg har gjort, det er, at jeg har lukket min kort position i pundet. Ellers har jeg ikke været i stand til at kunne ramme noget som helst. Nå, bare roligt, Tom Hårgaard. Det er altså ikke så slemt at runde de 50. Hårgaard, du plejer at være en mand, som på en eller anden måde også formår, så når det er sådan de her lidt svære perioder, og sådan måske flere uger, eller i hvert fald flere dage, at det sådan er svært for dig at finde en retning, så plejer du egentlig at være meget god til sådan på en eller anden måde at slukke skærmene, gå ud og gå der en lang tur, eller gøre et eller andet andet, så du sådan får lidt, jeg vil lige ved at sige, frisk luft i hjernen, men i det hele taget sådan bare få et fornyet blik på sagen. Hvad gør du i den her gang? Pudsigt, at du skulle stille et spørgsmål som det, fordi jeg på ingen måde vil komme her på Radio 24-7 og blive interviewet som daytrader, og så på en eller anden måde formidle en illusion om, at jeg altid tjener penge, fordi det gør jeg ikke. For eksempel i 2018, jeg havde en forrygende sommer, men så fra september måned frem til marts måned 2019, var jeg ikke i stand til at tjene penge. Og det var først, da vi kom i marts måned 2019, at jeg rent faktisk var i stand til at kunne bygge videre på det, som jeg havde nået som ligesom toppen i august 2018. Og jeg ved ikke, om det er på grund af, at det er ved at være efteråret, eller hvad søren der. Jeg håber ikke, jeg skal igennem det igen. Men der går altså perioder, hvor ens personlighed er i trit med markedet, og man ser markedet klart og sikkert, og man tjener penge på det. Og så er der gange, hvor det er svært at give ned. Jeg tror, min største udfordring som spekulant, det er, hvis markedet har været ekstremt volatilt, og det har det jo i hvert fald været hen over sommeren, så når der så pludselig begynder at komme ro på igen, så finder jeg det meget svært ved at ligesom at give min aktivitet ned, fordi jeg stadigvæk veder på og tror på, at der kommer de helt store bevægelser. Så det er nok mere en refleksion af, at markedet bare har ligesom fundet lidt ro, hvilket er positivt for langt de fleste mennesker. Volatiliteten er jo ikke nødvendigvis positiv for den generelle befolkning. Det er positivt for sådan som mig, men det er jo også ret isoleret set i forhold til, hvad den store skare gerne vil. Mm. Så hvis vi måske ligesom udlede noget, som lytterne kan få noget af det her, så må man bare sige, at markedet er stærkt, og markedet har været i stand til at kunne genvinde nogle tekniske niveauer, som alt andet lige jo tyder på, at vi får en god afslutning på 2019. Så den generelle befolkning, som har investeret i aktierne, det skulle de jo være glade for. Ja, ja. Og Tom Hårgaard, hvis du har den overbevisning, at markedet er stærkt, hvorfor er du så ikke også glad? Altså, så er det vel bare i citationstegn at gå ind og tage en position? Ja, men det har jeg så. Jeg har gjort en ugearet position her i Radio 24-7, og det går også okay. Ikke forrygende, fordi det går langsomt. Jeg vil gerne prøve at nå lav, men det er der vist, hvis det er juleaftens ønske for, hvis det overhovedet skulle ske. Men sådan generelt set, så som jeg sagde, så er det bare for mig meget svært at give ned, når Dow Jones har haft de her 300-400-500 points dage op og ned. Og man så er det været, og hvis man har ramt rigtigt, så tjener man jo rigtig mange penge meget hurtigt. Og pludselig så har man en Dow Jones, som i løbet af en eftermiddag, som i går, jo i bund og grund bare kører i en 30-40 points range. Og det kan altså være svært at omjustere sig selv til. Og det er fuldstændig ligesom, hvis man har været spillet i verdensmesterskabet i fodbold, og nu bagefter skulle man snolle op på en eller anden fodboldbane op i Nordsjælland, og så få det samme ud af det. Det er ligesom det, jeg har været igennem i. Ja, det kender vi jo altså om det der. Tom Hårgaard, ej, men altså den der position, du har så i din millionærklub portefølje, lad os lige vende blikket mod den. Det er altså DAX, du ligger lang i der. Ja, det er det, okay. Og der må jeg så sige, at jeg må give lav kredit for, at jeg rent faktisk er lang. Men det, der irriterer mig ved den position, er, at den ikke er større, end den er. Jeg har stadigvæk 200.000 kroner, der sidder i kontanter. Jeg har kun eksponeret 100.000, så selvom den har gået den rigtige retning, og den går i rigtig retning med en god procentsatser, så batter det ikke rigtig noget, når man ikke er fuldt investeret. Ja, men Tom, det bliver en lille smule forvirret over, hvad det er, der foregår i dit hoved. For hvis du tænker, at markedet er stærkt, og du regner med, at det på en eller anden måde kan holde, at det går højere, og der kommer ikke recessioner og alt det her. Hvorfor skal de her penge så ikke ud at arbejde? Fordi jeg har været alt for langsom om at komme ud af starthullerne, og fordi jeg hænger i min egen psykologi, og jeg tænker, kunne den lige falde en lille smule tilbage, så jeg kunne købe den lidt billigere. Og bare når jeg siger de her ting, så tænker jeg, hvis du begynder at tale om billigere dyr, Tom, så kan godt være, at vi skulle tage en pause. Så kunne jeg sige, der er masser af ting galt lige i øjeblikket. Der er masser af ting, som jeg kunne sætte finger på, som jeg gør forkert. Okay, det er fair nok, Tom Hårgaard. Refleksion er altid en god ting. Hårgaard, noget af det, som du også indimellem holder øje med og hopper ud og ind af, det er jo altså råvarer og metalmarkeder. Er du eksponeret mod noget guld, eller hvad ved jeg, der foregår derovre? Ja, jeg har købt en lille smule guld. Jeg købte guld i omkring 1495. Ikke, det er så specielt interessant lige, hvilket niveau det er, men jeg tror stadigvæk på, at guld er... Hvad årsag det end måtte være? Er det, fordi de forventer inflation, eller er det, fordi de på nogen måder har i tanke om, at der kommer en korrektion i markedet. Guld er i en optrend, og jeg besluttede mig for allerede i sidste uge, da jeg var på Radio 24/7, at jeg i hvert fald vil prøve at købe noget guld, hvis jeg fik muligheden for det. Men igen, det er ikke nogen stor position, og jeg ved ikke, hvad jeg ved, fordi det virker bare, at alting går så langsomt i øjeblikket. Og jeg tror mere, at jeg handler min egen utålmodighed i øjeblikket, end jeg ser markedet klart. Det sker en gang imellem, og lige nu, der synes jeg ikke, at jeg er den bedste mand at spørge til, hvor det her marked er på vej hen. Okay. Hverken aktiemarkedet eller commodity-markedet. Så der er altså kontanter på banen i Tom Hårgaards portefølje. 250.000 kroner har du selv lagt på bordet, og dem har du altså investeret fra 1. januar i. De er blevet til ca. 300.000. her, hvor vi står i dag. Hvad med i din egen spekulationsportefølje, herr Hårgaard? Er der også penge på sidelinjen, eller er de alle sammen ude og arbejde et eller andet sted? Nej, de sidder næsten alle sammen på sidelinjen. Okay. Jeg holdt et seminar i weekenden, og jeg sagde for skæg, at man en gang i sit liv godt må have lov at lukke en kort position på bunden. Det fik jeg rent faktisk på en eller anden årsag præsteret at gøre i pundet. Men det er vist også det eneste positive, jeg har at sige om den sidste måneds tid. Ellers er det alt andet værd. Temmelig kedeligt at snakke om. Jamen, folk de siger altid, at det er så svært at ramme top og bum. Det er det slet ikke. Det er bare tit den forkerte vej. Nå, herr Hårgaard, et rentemøde i aften, som du vel som sikkert kommer til at holde øje med, i hvert fald i forhold til, hvad de siger om forventninger til renten fremadrettet. Men det lyder til, at du skal sidde sådan relativt stille i stolen her de næste par dage også. Ja, det tror jeg skal, men jeg tror også, at et favorabelt rentemøde kunne være en katalysator for, at der kommer penge ud fra sidelinjen ind i aktiemarkedet. Det er netop det, vi sidder og venter på. Markedet holder på egentlig et meget attraktivt niveau. Jeg tror rent faktisk, hvis jeg skal sige noget, der måske bare er halvinteressant her i dag, så er det, at der sidder nogle meget store kortpositioner i markedet. Hvis du kigger på det, der hedder Commitment of Traders Reports, hvilket jeg godt ved, ikke er en af de mest pålidelige kilder, men der sidder meget store kortpositioner i markedet, og jeg tror, hvis markedet ville være i stand til at kunne bygge videre på det, vi har set over de sidste par uger, så tror jeg også på et eller andet tidspunkt, at de kortpositioner skal afdækkes, og det kunne være det benzin, man har brug for at få tændt det her bål op under aktiemarkedet. Jamen, Hårgaard, det minder mig om en ting, jeg læste på E24NO her forleden, der handler om, at de vil lave et lille eksperiment. De vil gerne investere ind i selskaber, som netop er shorte. De vil simpelthen tage 100.000 kroner og så placere 20.000 i de fem mest shortede selskaber i Norge, og så ligesom satse på, at de blev squeezed på et eller andet tidspunkt, sådan så kursen den røg voldsomt op. Kunne det være en investeringsstrategi for dig? Jamen, det er jo allerede en investeringsstrategi for mig. Det er en af grundene til, at jeg har lagt mig langt DAX'en, er også fordi, der er kortpositioner både i DAX og i S&P 500. Jeg tror, at det i sig selv godt kunne være det, som kunne gøre det til en meget eksplosiv oktober. Man kan heller ikke helt glemme, nu når vi... Jeg kan altid falde tilbage til statistik, hvis jeg ikke har noget andet interessant at sige om. Så er, at juni og september måned er statistisk set har altid været de svageste måneder i hele året. Så jeg er måske heller ikke så overrasket over, at der ikke sker så meget. Jeg havde bare håbet på, at der ville ske noget mere. Ja, ja. Fordi jeg skal jo på arbejde alligevel, og om der sker noget eller ej, og så sidder man der og kigger kattevideoer på YouTube, og så bliver det ene lange. Ja, men i morgen har du fødselsdag, Tom Hårgaard, så kan du vel tillade dig at holde lidt fri. Lad mig bare slutte af med at ønske dig en gigantisk god fødselsdag, stort og kæmpe tillykke her fra hele Millionærklubben. Vi håber, du får en fantastisk dag, måske også endda med en lille bitte smule afkast. Det ville da være fantastisk. Tusind tak for det. Så vidt altså Tom Hårgaard fra London. Der fylder 50 i morgen. Det er en stor dag. Lars Persson, nok om fødselsdag her i Millionærklubben, og lad os hoppe videre til nogle af de ting, som også rører sig derude. Og et par spørgsmål, der er kommet ind her fra Oscar, som blandt andet spørger på 42 600 24 7, om det er for sent at gå ind i Scartex Solar. Du talte om den lige lidt tidligere i programmet. Ja, det var en af dem, jeg måske vil. Altså, det er det der med, nu har jeg stået og set på Ørsted og bullerede deroppe af, og så... Ja, og det er en af dem, jeg tænker, nu ville jeg have svært ved at investere i den, men Scartex Solar er jo lidt i den samme værktøjskasse. Nu går de så ud og booster op for strategien og sådan noget. Ser man tilbage til 16, så kunne du have købt den for 30, og nu ligger den i 110. Altså, det er bare casen i øjeblikket. Folk vil ind i den her bølge af grøn, og så kan folk ryste på hovedet, og nogen kalder klimatosser, og jeg ved ikke hvad, det skal vi ikke bevæge os ud i. Ja, altså med den her nye strategi, ser det jo som om, at de kan måske fange nogle endnu flere projekter rundt omkring, som de ikke havde fat i før, og også fordi jamen folk vil gerne have det her, så jeg kunne godt forestille mig, at trenden fortsætter noget tid endnu. Så, en spændende case, altså. Ja, jeg vil ikke sige, at det var for sent. Godt. Så er der Marie-Louise Friedrichsen, som har spurgt, om vi kan sige noget om forventningen til F.L. Schmidt. Persson, hvis du tager en kurve op på F.L. Schmidt, så kan vi lige tage et teknisk blik på den i hvert fald. Ja, altså den er jo netop vendt rundt, og det der vil ske, hvis man så bare tager en tur over på market screener, eller hvad vi nu har, der gamle dage hedder den, 4traders.com, det er jo, at man kan række armene op over hovedet, fordi lige pludselig er alle metaller, industrimetaller i grønt. Det vil sige, at de har lavet en trendvending, og det er faktisk interessant. Det har vi længe gået og ventet på. Der har været en kedelig sommer, hvor de fleste af dem har været i en faldende trend. Men nu er faktisk alle 6 industrimetaller, det er aluminium, kobber, bly, nikkel, tin og zink, de er alle sammen vendt rundt og i en stigende trend. Så spændende, og det er jo netop, at så kan der på sigt komme lidt flere ordre, fordi måske skal vi starte nogle maskiner op. Vi skal i hvert fald vedligeholde de maskiner, der står og knuser og graver i øjeblikket. Og igen, så kan man så søge over i boligen og sige, jamen, hvis man skal finde nogle miner inden for den industri. Og den har et dejligt gap, jeg lige har stået og kigget på, der ikke er blevet lukket. Så tommel op for, at vi måske får et godt efterår til den industri. Så ja, stik tågen i foden, var jeg lige ved at sige. Stik tågen i vandet. Okay. Stik tågen i vandet og måske købe nogle F.L. Schmidt. Det kunne i hvert fald være på begyndelsen til noget sjovt, i hvert fald i efteråret, om det er en helt trendvending, vi finder og får nu her. Det er lidt svært at sige, men man kan godt lige sådan, og så kunne man da måske gå og drømme om, at den kunne komme op omkring en, ja, 360 er der en gammel modstandsniveau tilbage i november. Mon ikke vi kan piske hesten i løbet af året derop til. Det ville jo være fint. Okay, F.L. Schmidt, altså hvis man er lidt over i den der minedriftsagtige sektor, Lars Persson, jeg læste den anden dag, at JP Morgans commodities desk, de var simpelthen alle sammen blevet fyret, fordi de har siddet og manipuleret med kurser, jeg ved ikke hvor lang tid. Altså den slags fusk og snyd og manipulation, som jo eksisterer derude, det ved vi. Kan man tage højde for det, når man skal handle aktier? Ja, det synes jeg godt. Nu rev vi lige en hel industri væk. Altså, jeg ved ikke, hvad det er for nogle commodities, og hvad de har svindlet med. Mange gange er det jo måske, at de er afregnet til en nogle cent dyre eller et eller andet, end man lige var på markedet. Nej, men det er jo der, hvor man siger, hvis det er inde på en børs, så burde du jo ikke kunne snyde noget. Det er jo nogle gange, hvis du går over i produkter, hvor at du handler med banken, eller sådan noget her. Så hvis du har en broker, hvor vedkommende siger, jamen vi går ud på det rigtige commodity-marked osv., så må man jo krydse fingre for at satse på, at det de priser, man får i den virkelige verden, er de rigtige. Og ellers så må man jo holde op, udbyder mod udbyder, og se, jamen, hvor hvis han siger, at vi er over på Chicago-børsen, og han stiller en pris, og så har man en anden, der siger, at han også er på Chicago-børsen, og han har en helt tredje pris, så kan man godt selvfølgelig begynde at klø sig lidt i nakken. Nu er det jo heldigvis ikke så mange danskere, der handler råvarer, så det er nemmere måske at handle en aktie, fordi at, der kan vi også følge med, både på Fondsbørsens hjemmeside, og forskellige, og se, jamen, jeg har lavet, er det mig, der er lille Lars Persson? Jeg solgte 33 aktier klokken 13.00 05. Når man er der gået 33 aktier kl. 13.05 til den pris, som jeg har fået inde på min bog, eller hvor blev det af? Hvorfor er det ikke handlet i markedet? Har banken handlet med egen beholdning, eller hvad sker der? Er nu blevet fusket? Flid, fedt, og måske også en lille smule snyd. Det er, hvad der er i den der finansverden, lille Lars Persson. Det er det. Herr Persson, den her strategi, som vi lige fik på banen ganske hurtigt med Tom Hårgaard, som handler om at købe shortede aktier, kunne det være en vej frem, når man ikke rigtig lige helt kan se, hvad vej markedet skal? Både ja og nej, fordi altså, hvis man kigger på Pandora, så har det jo været, så har den jo også været shortet flere gange meget, og alligevel er den jo fortsat ned. På et eller andet tidspunkt, så er der selvfølgelig en eller anden, der hiver i håndbremsen. Så må vi håbe, det er en af de store elefanter, som så går ind og ruder lidt i glasbutikken, hvilket kan gøre nogle af de mindre og shortere lidt forskrækket. Men altså, det du ved aldrig, hvornår nok. Altså, det er jo det, ikke? Vi har også set med Bavaria Nordic, hvornår var det, de kom med den der skrev, det der, var det der engelske firma, der sagde, at jamen, det er nogle år tilbage, hvor der var hele den der, hvor at det var gamle data, de havde gravet frem. Og, ja, det var et analyseselskab, som påstod, at man ikke kunne stole på, hvad Bavaria Nordic de sendte ud, og det fik altså aktien til at blive en lille bitte smule shaky derude. Den faldt, ja, og nu er jeg lykkelig glemt om det, fordi nu har vi jo stået her en del år, så men det var jo, ja, tilbage, jeg kan ikke huske, om det var tilbage i 15 eller var det i 16, hvor aktien også faldt tilbage. Så der skal jo bare nogle, apropos de fusker og snyd, det skal jo bare være nogen, der siger noget forkert, eller har muskler nok til at gøre noget i markedet, ikke? Så ja, men det bliver jo spændende at se, hvad deres portefølje ender op på, og det kommer selvfølgelig også an på, hvis du som investor har masser af tid til at vente til, at den rebounder og kommer op, men man skal også være sine penge nok at sige, jamen, hvis der nu går 2 eller 3 år, hvor aktien bare er faldet, eller der ikke sker noget, så mangler du jo noget afkast i dine penge i den periode, ikke? Det gør man. Lars Persson, det handler om tillid det hele, og vi må selv forholde os til, hvad vi har tillid til, og så købe ind i det. Vi sætter et punktum lige der. Herr Persson, tak fordi du var med mig i dag i studiet. Tak til Tom Hårgaard, og ikke mindst tak til alle jer, der lyttede med. Nu er klokken blevet 10.